Прыходзіць у школу Аксён Каль. У руках у яго скрутак, абгорнуты газетаю. І выгляд у Аксёна радасны і светлы. Такі выгляд бывае ў таго, хто доўга чагось шукае, нягледзячы ні на якія перашкоды і на безнадзейнасць, здавалася б, гэтага шукання і ўрэшце знаходзіць. Аксён разгортвае скрутак і паказвае настаўніку план. На плане зняты сялянскія землі і сумежныя ўладанні пана Скірмунта. Гэта такая праўда і справядлівасць на свеце. Аксёнавы вочы запальваюцца агнём помсты. Вы бачыце, каму належаць затокі па плану і хто імі карыстаецца? Злашчасныя затокі, з-за якіх Аксён Каль так многа судзіўся, хадзіў, дабіваўся законнага права на іх, у плане значыліся на сялянскіх землях. Прывесці яго сюды, тыцкнуць носам у план, а потым утапіць прахвоста у гэтых затоках. Нічога, Аксён, будзе святай на нашай вуліцы. Надыходзіць час расплаты за здзекі над народам. Дымам і агнём паляцяць у неба панскія палацы і ўжо ляцець пачалі. Спаліць, спаліць і зруйнаваць іх, а котлішчы пазаворваць. З аднаго і з другога боку абурэнне было вялікае. Нарэшце Каль пераходзіць на практычны грунт, каб вырашыць пытанні, як і што рабіць далей. «А сяляне ведаюць пра гэты план?» – пытае настаўнік. «Заўтра будуць ведаць усе. Збірайце тады сход, вырашым сходам». Выступаць трэба згодна і ўсім разам. На трэці дзень сабраўся сход. Ніколі не бачылі школьныя сцены такога многалюднага, бурлівага, неспакойнага сходу. Вякамі збіраная і тоеная крыўда, несправядлівасць і прыніжэнне цяпер усплываюць са дна сялянскай душы і злучаюць увесь натоўп у нешта адно – злітна цэлае, многагаловае, многарукае, знітаванае адным жаданнем, адною воляю. Гэта той стан выяўлення людской псіхікі, калі людзі адзінкі расплываюцца, каб зліцца ў чалавеку на толпе. Сярод соцень светлых і цёмных галоў, валасатых і лысых, відаць і стараставая галава. Бабіч, гэты ціхі, лагодны чалавек, які ўмее так добра слухаць, цяпер строгі і зацяты. Відаць, ён чымся заклапочаны, як бы неспакойны. Ці выпадала яму прыходзіць на гэты сход як асобе афіцыйнай? Нядобра займаць такое прамежнае месца. Старшыні тут няма. О, не, старшыня сюды не пойдзе. І царкоўны стараста Крэшчык таксама не прыйшоў, да і многа каго няма. Але гэта ўсе людзі заможныя, што каля начальства любяць пабыць. А тут якраз супрацьначальніцкая чыннасць можа мець месца. Грозны вагар зямельных бунтаў пакаціўся па неабсяжных прасторах царскай Расіі, скутая строгамі ланцугамі няволі, пакаціўся бляскам пажараў клубамі дыму, афарбоўваючы ў крывавы колер халоднае асенняе неба. Адвечная сялянская прага да зямлі і гэтае неўміручае імкненне да волі цяпер выліваюцца ў адным глухім няўцямным ракатанні, гудзе і ідзе нястрыманым поступам, разбураючы ўсё на сваёй дарозе. Кідаюць паны маёнткі, як пацукі падпалены млын, уцякаюць у гарады, галосячы аб ратунку і расказваючы аб жудасцях, якія чыніць мужык-звер. І вось цяпер такія мужыкі-звяры сабраліся ў школе. Паміж сабою дома яны не раз цішком разбіралі падзеі апошніх дзён, а цяпер на сходзе трэба ўсё гэта аформіць. Для законнасці яны і старасту Бабіча прыпряглі сюды. Гудзе сход, як цёмная пушча пад напорам буры. Асобных слоў не чуваць, адзін густы рокат поўніць школьную залу. Настаўнік і Аксён Каль уваходзяць у школу. Натоўп сціхае, Пачынаецца акт вялікай грамадскай важнасці. Сотні вачэй узняты на гэтых дзвюх асоб. Грамада, дык прыступім да справы. Голас у Аксёна звонкі, тоны ўрачыстасці чуваць у ім. Ардум! Коціцца невыразны гук з натоўпу, зрэдка пранізваючыся асобнымі словамі. Сход выказвае згоду прыступіць да справы. Мы прыйшлі не ў воласць, дзе робяцца сходы, а ў школу, бо настаўнік наш чалавек, ён за нас, а за гэтую справу не возьмецца ні пісар, ні старшыня, ніхто іншы, бо яны нам не спачуваюць, гаворыць Аксён. Басякі! Нажывацца толькі ўмеюць нашым потам, чуецца голас. Мы будзем прасіць настаўніка дапамагчы нам, каб гэта ўсё аформіць і зрабіць як трэба. Просім, просім, гудзе сход. У часе гэтага ўступу з натоўпу непрыметна праціскаецца нізенькі хірлявы паляшук сярэдніх год з бародкаю падобнай да жмута моху, што расце на кары старой бярозы. Ён падыходзіць да настаўніка і ціха кажа: «Вы ж думаеце, мы не ведаем, хто наш вораг, а хто прыяцель? Вы майму Алексу падаруначак зрабілі, купілі сіраце кашульку, а поп пісар земскі, это басякі, скуру гатовы драць з нас, але мы з імі расправімся». Настаўніку няма калі гаварыць з ім, сход чакае пачуць яго слова. Самая справа, па якой скліканы гэты сход, усім вядома. Трэба нешта зрабіць з панам Скірмунтам, трэба так ці іначай парахавацца з ім. Лабановіч адчувае ўсю незвычайнасць абстаноўкі, напружанасць моманту, настрой сходу. Ён адчувае таксама і сваю адказнасць, маральную адказнасць перад гэтым узбударажаным народам, гатовым цяпер пайсці на ўсё. Грабіць, паліць, рэзаць. Такія прыклады яму вядомы. У той жа час настаўніку трэба выпаўніць свой абавязак перад рэвалюцыяй. А парадзіцца ў гэтай справе няма з кім. Тым больш гэта патрэбна цяпер, калі прыціхшая паліцэйшчына пачынае падымаць галаву і робіць расправу з сялянствам, паўстаўшым супраць паноў. Усхвалёваны і бледны выступае настаўнік перад сходам. Грамадзяне, всім ясны і зразумелы ваш гнеў і абурэнне. Сотні гадоў жылі мы пад панскім ціскам. Нас не лічылі за людзей, нам чынілі здзек і всякую крыўду. Селянін на зямлі, рабочы на фабрыцы працуюць на багатых. Паны і багатыры жывуць у раскошы, а вы у цёмных і цесных халупах капаецеся, як чэрві ў зямлі, няма вам ні жыцця, ні долі. Справядліва гэта? Ці павінна гэтак і далей быць? Хто ж за нас заступіцца? Хто дасць нам збавенне ў гэтай цяжкай нядолі? Калі мы самі не паможам сабе, дык нам ніхто не паможа. Вы толькі падумайце. Маленькая жменька дваран і багатыроў села вам на карак, захапіла лепшыя землі, жыве з вашай працы і вас жа катуе, чыніць несправядлівасці, пазаганяла вас у норы, у шчыліны, парабіла вас нявольнікамі. Чаму? А таму, што ў іх руках улада, суды, войска. Яны чмуцяць вам галовы праз цэрквы і школы, што гэтак і павінна быць. Палохаюць вас карамі ў пекле, каб вы былі паслушнымі і пакорнымі. Абяцаюць вам рай на тым свеце, каб самім вальней было жыць на гэтым. Трэба зразумець, хто намі кіруе і чаму. Трэба голасна заявіць аб сваім праве і падтрымаць гэтае права сілаю. Што ж для гэтага трэба? Трэба злучыцца ў адзін шчыльны саюз, в адну грамаду людзей і выступаць у згодзе дружна як адзін. Толькі тады вы будзеце непераможнымі, бо хто тады выступіць супраць вас? Войска? Але ж яно складаецца з вашых сыноў, і не для таго патрэбна яно, каб біць сваіх бацькоў і братоў. Гэтая трохі аб'езная дарога прамова пачынае, як заўважае прамоўца, таміць сход. Людзям трэба пачуць пра маёнтак пана Скірмунта. Лабановіч бярэ план. Вось вам, грамадзяне, прыклад таго, як справядліва абышліся з вамі. На гэтым плане затокі і прырэчная сенажаць належаць да вас. Але чамусь яны апынуліся пад панам Скірмунтам. Вы за іх судзіліся, але нічога не высудзілі. Нават хацелі цару падаваць прашэнне, але з гэтага нічога не выйшла, бо і цар за паноў стаіць, а не за вас. Галаву адкруціць трыбухатаму чорту, спаліць яго маёнтак разам з ім і з усім яго насеннем, гудуць злосныя галасы. Сялянскае бурэнне расце. Яно можа выліцца ў дзікую форму грабецтва і гвалту. А ўсё гэта дасць начальству законнае права жорстка пакараць сялян, як грабежнікаў і гвалтаўнікоў. Грамадзяне! З вамі абышліся несправядліва. Але не паддавайцеся злосці і не рабіце таго, аб чым потым прыйдзецца пашкадаваць. Трэба ўсё ўзважыць, абмеркаваць халоднаю развагаю. Перш за ўсё запытаю вас, ці будзеце трывалымі і цвёрдымі, калі ў гэтай справе налучыць вас якое-небудзь ліха? Ці будзеце складаць сябе віну на каго другога за свае ўчынкі? Пытанне, кінутае ў натоўп так проста і неспадзявана, ахаладзіла пал сялянскай злосці. «Вас мы не выдамо», – чуецца голас натоўпу. «Я за сябе не баюся», – адказвае прамоўца, уколаты гэтаю шчыраю заяву. «Я толькі хачу перасцерагчы і напомніць вам, каб наўперад спакойна абмеркаваць, а потым ужо і рабіць арганізавана і дружна, каб вашы ўчынкі сапраўды былі рэвалюцыйныя і свядомыя». Стараста Бабіч глядзіць на настаўніка, ківае галавою. «Праўда, ўсё гэта трэба памеркаваць. Праўда, праўда», – ў голас кажа ён. «Дык давайте зробім так, каб было, як кажуць, і сярдзіта, і каб нас не маглі падкалупіць лёгка і проста». Сход уважна прыслухоўваецца да слоў настаўніка. «Я думаю», – кажа ён далей, – «наўперад паслаць Скірмунту наша патрабаванне. Яно ў мяне напісана, і я прачытаю вам яго». Настаўнік бярэ з-за раней напісаную паперу петыцыю, што тады звычайна практыкаваліся, і чытае. «Грамадзяніну Скірмунту у Альбрэхтове. Грамадзян СС выганы і высокая. Петыцыя. Несправядлівасць, што чынілі вякамі сялянству паны і чыноўнікі, той цяжкі стан, у якім апынулася яно ў выніку гэтай несправядлівасці, змусіла сялян саміх узяцца за справу скасавання гэтай несправядлівасці. Усюды па Расіі ўзняўся рух сялян на грунце зямельных адносін з памешчыкамі. Гэты рух, як вам напэўна вядома, часта прымае грозную для вас непажаданую форму, бо даведзенае да крайнасці сялянства змушана ўжываць такія формы. Ухіляючыся ад ужывання такіх крайніх сродкаў, мы, грамадзяне сёлаў выганы і высокая, напамінаем вам, што затокі і сенажаць на піне згодна плану, зацверджанаму межавою камісіяй, такого-то года значацца ў нашым уладанні. Між тым гэтымі нашымі ужыткоўнасцямі незаконна карыстаецеся вы. У справе ж нашых цяжбаў з вамі за гэтыя ўжыткоўнасці суд стаў на ваш бок. На падставе ўсяго вышэй паданага мы патрабуем першае адмовіцца ад незаконнага карыстання нашымі затокамі і сенажаццю. Другое. Як узнагароду за гэтае карыстанне перадаць нам частку вашага маёнтка, што прымыкае з аднаго боку ад піны да дарогі і з другога да маёнтка Альбрэхтова. Трэцяе. Калі наша законнае дамаганне вамі не будзе прынята пад увагу, мы змушаны будзем ужыць іншыя сродкі. З вялікай увагаю слухалі сяляне гэтую петыцыю. Грамадзяне, згаджаецеся вы падаць такія патрабаванні з кірмуту? Згаджаемся, падаць, гудзе сход. Калі так, то падпісвайцеся. Сяляне рушылі да стала і мазолістымі загрубелымі пальцамі выводзілі свае прозвішчы ці проста стаўлялі крыжыкі, а нарэшце паперу змацаваў пячаццю стараста Бабіч. Выбралі трох дэлегатаў. Ім даручана перадаць петыцыю пану Скірмунту. Калі пан ужо верне нам затокі, мы прынясём самай лепшай рыбы нашаму настаўніку за турбацыю, гаворыць дзядзька Есып. Скірмут чалавек важны і заможны пан, і ўся постаць яго выкрывае гэтую важнасць. Яго маёнтак адзін з найлепшых на піншчыне, і сярод паноў, сярод начальства ён паважаная асоба. Ён асабіста знаёмы з губернатарам, выгладжаны і прылізаны, важна сядзіць ён у сваім пышным кабінеце за багатым сталом, курыць дарагія цыгары. На рэвалюцыю глядзіць звысоку, ці не замнога сабе ўзялі ў голаў гэтыя хлопы. Яго золата захована ў надзейных банках, маёнтак, будынкі і маёмасць усё застрахавана. Ён не баіцца. Сядзіць, праглядае рахункі, робіць праекты, як пашырыць свае прадпрыемствы, наогул працуе. Праца сялян і праца рабочых – это праца жывёлы, а ён працуе галавою. На яго гаспадарцы жывуць і кормяцца сотні людзей. Ён дае ім хлеба, і яму павінны быць за гэта падзячны. Пакой асцярожны пачціва стукае чыясь рука. «Проша!» – кідае пан Скірмунт. Уваходзіць перапалоханы галоўны аканом, у руках яго папера. «Ясны, пане, якую агідную паперу падалі пану гэтыя хамы з выганаў і з высокага?» Пан Скірмунт бярэ петыцыю, скідае вочы. На твары абразлівая усмешка. «Ха-ха! На роўную нагу са мною становяцца! Грамадзяне!» Пішуць да грамадзяніна. Пан Скірмут вышэй падымае свае закручаныя пышныя вусы. Чытае. Увесь час іранічная усмешка не сходзіць з панскіх вуснаў. Чытаючы, ківае часамі галавою. Нарэшце усмешка знікае, вочы робяцца злымі, аддае загад. «Залажыць брычку і пару коней!» Калі пан Скірмунт скончыў чытанне петыцыі, у яго з'явіўся план, што рабіць у гэтым выпадку. Пан Скірмунт у Пінск едзе. Трэба ж пацешыць маршалка. Трэба падняць на ногі начальства. І пан Скірмунт закруціў машыну.